ผู้ตรงวันได้ทำพินัยกรรมชีวิตหรือยังทำไปสมัครพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆมันหมายถึงการแสดงเจตจำนงของผู้ป่วยที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตพินัยกรรมทั้งหมดเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมันมีผลบังคับใช้กับกายไปแล้วที่ให้ทำเนี่ย60ข้อเนี่ยเราจะมีข้อหนึ่งที่เป็นพินัยกรรมชีวิตแท้ๆก็คือข้อที่บอกว่าเมื่อเราป่วยหนักอยู่ในระยะสุดท้ายไม่สามารถจะตัดสินใจด้วยตัวเองมีอะไรบ้างที่เราอนุญาตให้ทำกับเราอะไรบ้างที่ไม่อนุญาตอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นพินัยกรรมชีวิตหรือว่าบางแห่งก็แปลว่าการแสดงเจตจำนงล่วงหน้าการทำการแจ้งความจำนงทั้งในเรื่องการรักษาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และตัดสินใจไม่ได้กับการที่แจ้งความจำนงเกี่ยวกับทรัพย์สินร่างกายอวัยวะต่างๆเนี่ยหลังตายไปแล้วเนี่ยนี่สำคัญนะเพราะว่าหลายคนตายไม่สงบเพราะว่ายังห่วงเรื่องพินัยกรรมมีหลายคนเนี่ยพอได้ทำพินัยกรรมชีวิตแล้วเนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยการเจริญรณสติหรือว่าซ้อมตายหลายคนบอกว่าเขาพร้อมตายมากขึ้นหรือว่าเขาพร้อมที่จะตายคืนนี้เลยเพราะว่าอะไรๆที่เป็นภาระก็ได้สั่งเสียไปแล้วนะด้วยการระบุไว้ในพินัยกรรมชีวิตแล้วมันมีประโยชน์ต่อเขามันไม่มีประโยชน์ต่อคนทำเท่านั้นนะมันมีประโยชน์ต่อคนที่อยู่ข้างหลังด้วยอย่างหลวงพ่อพรทมาหรือว่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเมื่อท่านป่วยหนักครั้งที่สองเนี่ยปีที่แล้วท่านก็แสดงเจตจำนงว่าถ้าไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าไม่รู้สึกตัวแล้วเช่นอาจจะโคม่ามีสามอย่างที่ท่านไม่ให้ทำกับร่างกายท่านคือว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจการผ่าตัดใหญ่แล้วก็การกระตุ้นหัวใจหรือการปั๊มหัวใจห้ามทำเลยคือท่านต้องการไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องการยื้ออันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ดูแลท่านแล้วก็ท่านก็ระบุไว้ด้วยว่าถ้าหาว่าจอมรณภาพก็ขอมรณภาพที่วัดไม่ขอมรณภาพที่โรงพยาบาลโดยมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสายระยงระยางอันนี้ท่านไม่เอาซึ่งก็ทำให้ผู้ดูแลเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านอาจารย์กรรมฐานหลายท่านเวลาป่วยหนักแล้วก็ไปจบลงที่โรงพยาบาลที่มีสายเลือดเยอะมากมายมีการยื้อจนกระทั่งบางทีเป็นผักแล้วก็ยังยื้อต่อไปกว่าจะมรณภาพก็หลายเดือนอันนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แจ้งความจำนงเอาไว้นะ าแจ้งมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้มากแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็ระบุนะว่าท่านไม่ขอการยื้อชีวิตเมื่อป่วยหนักก็ขอมรณภาพที่วัดสวนโมกแต่ว่าลูกศิษย์ปรารถนาดีก็แล้วก็มีการกระตุ้นสนับสนุนจากคารวะจากหมอใหญ่ก็เลยพาท่านไปที่ศิริราชแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรกับท่านมากมายโดยที่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยประมาณ40วันหมอเนี่ยทีแรกก็บอกว่ายังจะหายยืนยันรับปากเนี่ยจะดีขึ้นแต่ที่ไหนได้ไม่ได้ดีขึ้นเลยกลับแย่ลงทุกทรมานสุดท้ายก็ยอมแพ้ก็พาท่านกลับมาที่สวนโมกถอดสายยางถอดท่ออะไรออกหมดมีแต่แอมบูแบ็กนะเครื่องช่วยหายใจมาถึงสวนโมกได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงท่านก็มรณภาพการทำแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการฆ่าท่านนะบางคนไปคิดว่ามันเอาสายยางออกมาถอดสายยางจะเป็นการฆ่าที่จริงมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นการสนองเจตนารมณ์ของตัวผู้ป่วยหรือท่านอาจารย์พุทธทาสที่ท่านต้องการมรณภาพแบบตามธรรมชาติท่านเคยพูดหลายครั้งว่าท่านไม่ต้องการออกสังขารหรือความตายขอบสังขารหรือความตายท่านบอกเสมอว่าความตายเป็นหน้าที่ของสังขารไม่ถึงเวลาจะตายก็ขอตายแบบธรรมชาติไม่ต้องยื้อไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องใส่ท่ออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าลูกศิษย์ไม่ทำตามแต่เราหลังก็ยอมแพ้คนที่แจ้งความจำนงแบบนี้เนี่ยไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายนะการที่ไม่ยินยอมให้ยื้อชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นการพร้อมตายตามวิถีธรรมชาติซึ่งมันสะดวกสบายทั้งกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ดูแลหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยท่านระบุเจตจำนงนะอย่างที่บอก3ข้อแต่ถึงที่สุดเนี่ยตอนท้ายเนี่ยบอกว่าท่านก็ไม่ได้เข้าสู่ข้อโคม่านะเพราะว่าไอ้เนื้อมะเร็งก้อนมะเร็งที่คอเนี่ยมันขยายตัวต่อมน้ำเหลืองท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสันนิษฐานนะก็ว่าอาการของมันเนี่ยมันกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่สามารถจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจได้เพราะว่าเคยตรวจชิ้นแรกคราวนึงละก็พบว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรหมอก็คิดว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารแต่ที่จริงมาดูไปแล้วเนี่ยตอนหลังๆพฤติกรรมของมะเร็งเนี่ยมันคล้ายๆกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอันนี้ก้อนมะเร็งขยายจนกระทั่งไปปิดหลอดลมหลวงพ่อทำมรณภาพเพราะว่าหายใจไม่ได้หลอดลมมันถูกอุดตันทั้งที่มีการเจาะมีการเจาะเพื่อหายใจทางสายยางทางท่ออันนี้ก็ไม่ได้ขัดกับเจตนารมณ์ของท่านนะเพราะว่าท่านก็ยอมให้ทำตั้งแต่แรกๆเพราะว่าช่วยทำให้หายใจได้ส่วนอาหารก็รับทางหน้าท้องตอนที่ท่านวันที่ท่านมรณภาพนี่ก็น่าประทับใจมากก็คือว่าตอนประมาณ 4:00 เนี่ย ท่านก็กดกริ่งเรียกลูกศิษย์เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการหายใจนะอย่างที่บอกนะก้างก้อนเนื้อเนี่ยมันเข้าไปปิดเริ่มจะไปปิดหลอดลมลูกศิษย์ประมาณ 3-4 ลูกก็พยายามที่จะช่วยให้ไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันยุบเช่นฉีดเด็กซ่าซึ่งเป็นเซลอยซึ่งช่วยทำให้ก้อนเนื้อมันยุบได้แต่คราวนี้มันไม่ยอมยุบทำยังไงทำยังไงก็ไม่ยุบแล้วก็อาการก็แย่เลยแต่หลวงพ่อจะมีสติอยู่ตลอดนะหลังจากที่พยายามปลุกปล้ำเพื่อไอ้กับเพื่อจัดการกล้อนเนื้อเนี่ยแต่ไม่ได้ผลเนี่ยมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกจะขอเข้าห้องน้ำแล้วท่านก็เดินลุกไปเข้าห้องน้ำลูกศิษย์ก็ตามไปพร้อมกับออกซิเจนพร้อมกับถังออกซิเจนท่านก็ไปถ่ายหนักเสร็จแล้วก็ท่านก็ล้างมือล้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาบนเตียงตอนนั้นท่านหายใจเริ่มไม่ได้แล้วครับแต่ว่าท่านนิ่งมากลูกศิษย์ก็มาลุมมาตุ้มท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันยุบแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วก็ถึงจุดหนึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกขอกระดาษขอดินสอแล้วท่านก็เขียนพวกเราขอให้หลวงพ่อตายแต่ตอนนั้นเนี่ยคำว่าตายเนี่ยอ่านไม่ออกเพราะว่าเขียนไม่ถนัดแล้วหลวงพ่อท่านก็ลายมือท่านก็หวังคือท่านคงเห็นแล้วว่าเนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ลูกศิษย์ทำอะไรกันเนี่ยปล่อยให้ท่านตายดีกว่าลูกศิษย์ก็อ่านไม่ออกนะก็ยังมารุมมาตุ้มหลวงพ่อยื่นกระดาษให้สักพักท่านก็พนมมือขอบคุณคือปกติหลวงพ่อเนี่ยท่านเวลาลูกศิษย์ทำอะไรให้ท่านเนี่ยโดยเช่นใส่ท่อทำความสะอาดท่อเนี่ยท่านก็จะขอบคุณท่านพนมมือลูกศิษย์ก็คิดว่าท่านก็คงพนมมือขอบคุณแต่ที่จริงท่านพนมมือเพื่อที่จะลาพอท่านวางมือท่านก็หลับตาแล้วก็นอนนิ่งๆแล้วสักพักลมหายใจก็หายไปเสียงลมหายไปคือหมดลมแล้วถ้าสักพักก็จับชีพจรก็ไม่เจอชีพจรจับไม่ได้สัญญาณชีพหายไปเลยคือท่านไปแบบสงบมากทั้งที่หายใจไม่ออกนะปกติพอเราหายใจออกต้องดิ้นนะให้ท่านนิ่งมากคือท่านเตรียมใจมานานแล้วให้เรื่องความตายท่านเตรียมใจมานานแล้วท่านก็บอกรู้สึกว่าตายแน่ๆท่านเตรียมมานานจนกระทั่งพอถึงวาระสุดท้ายนี้ท่านไม่ต้องเตรียมอะไรไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นและไม่ต้องพุทโธอะไรทั้งสิ้นทีนี้มีแต่เตรียมกายอาทิตย์ทำการห้องน้ำไปทำความสะอาดก็เพื่อทำให้ร่างกายท่านสะอาดในวันสุดท้ายเตรียมแต่กายใจไม่ต้องเตรียมแล้วก็เตรียมมานานแล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่ต้องสนใจกายนะถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเตรียมใจอย่างเดียวนะเตรียมใจจะนึกถึงพระรัตนตรัยจะสวดมนต์จะตามลมหายใจหรือว่าจะทำความสึกตัวก็ว่าไปแต่ถ้าเราสามารถจะทำได้หลวงพ่อได้คือเตรียมใจกันตลอดนะถึงเวลาจะตายนะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วมันมีแต่เตรียมตัวหรือเตรียมกายอย่างเดียวไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านยังระบุด้วยนะว่าเมื่อท่านมรณภาพท่านบอกละเอียดเลยนะจะให้ทำอะไรกับร่างกายของท่านเช่นไม่ต้องมีการพระราชทานเพลิงศพแล้วก็งานศพก็มีแค่สวดมนต์แปล อภิธรรมกับธรรมจักรกับวัฒนสูตรแล้วก็แสดงธรรมแค่นี้พอสวดแปลสวดมนต์แปลแล้วก็แสดงธรรมท่านบอกเลยนะไม่ต้องมีการทำพิธีบังสุกุลอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีการเท่าท่าบังสุกุลเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเพณีที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะเท่าท่าบังสุกุลเดี๋ยวนี้แม้แค่ในหมู่บ้านตมาในชาวบ้านนะเด็กครูก็ตามไม่ใช่ครูก็ตามเวลาวันเผานะมีพิธีทอดผ้ามังสุกุลเนี่ยร้อยคนร้อยผืนแต่ก่อนนี่เขามีแค่ทอดผ้าแค่ผืนเดียวพอใส่เดียวพอเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งวันยิ่งมากตอนหลังก็ห้าไตรสิบไตรเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้อยไตรแล้วไม่ใช่ร้อยไตรร้อยผืนมันเป็นเรื่องการเป็นการรักษาหน้าตาของเจ้าภาพหรือว่าเป็นการบำรุงหน้าตาของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรือว่าในที่เป็นคนรู้จักมากกว่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเชิญคนที่ทอดบาสกุลทอดผ้าบาสกุลแต่ว่าไม่เชิญคนนี้เดี๋ยวเขาน้อยใจเดี๋ยวเขาตำหนิติเตียนก็เลยเชิญมาทอดด้วยแล้วก็ตอนหลังก็เลยกลัวจะไม่พอใจก็เลยเชิญมาทั้งร้อยคนเลยมันเฟ้อนะมันเฟ้อหลวงพ่อท่านคงเห็นแบบนี้ว่ามันใช่จะไปกันใหญ่แล้วหลวงพ่อคือบอกไม่ต้องทอดผ้ามาสกุลทั้งสิ้นนะการที่ท่านระบุแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์มากลูกศิษย์ไม่ต้องทะเลาะกันว่าจะต้องพระราชทานเงินศพหรือไม่ไม่ต้องทะเลาะกันว่าจะจัดงานศพกี่วันเดี๋ยวนี้นี่บางรายนี่จัดงานศพเป็นปีนะยังไม่เผาเลยสวดอยู่นั่นแหละแต่หลวงพ่อบอกประมาณไม่เกิน15วันเผาเลยซึ่งมันสะดวกมากสำหรับลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วก็เป็นการช่วยลูกศิษย์ประหยัดเงินด้วยเราเนี่ยซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเนี่ยนะก็ถ้าเรารักลูกรักหลานนะก็ควรจะระบุไว้ในที่ในการให้ชัดเจนว่าอยากจะให้งานศพมาเป็นอะไรถ้าเราต้องการจัดงานศพที่เรียบง่ายก็ระบุเอาไว้ลูกหลานจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องว่าคนนึงอยากจัดให้มันยิ่งใหญ่อลังการอีกคนนึงอยากจะให้มันง่ายๆเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนฝ่ายธรรมะธรรมโมต้องการความเรียบง่ายอย่าให้งานศพเป็นเหตุให้มีการทะเลาะกันระหว่างลูกหลานหรือว่าช่วยทำให้งานศพนี่มันเป็นงานที่มันสอดคล้องกับหลักธรรมมันนี้คือเล่มหนึ่งออกมานะชื่อฉลาดทำศพนะเครือข่ายพิธีการทำก่อนหน้านี้มีเรื่องฉลาดทำบุญต่อมาก็มีฉลาดทำใจเล่มนี้ล่าสุดมาฉลาดทำศพนะว่าทำศพยังไงมันถึงจะฉลาดนะทำไงถึงจะไม่สิ้นเปลืองทำไงถึงได้สาระทางธรรมเพราะเดี๋ยวนี้สิ้นเปลืองมากอันนี้เราก็ต้องคิดนะทั้งหมดเนี่ยเราควรจะนึกเอาไว้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะถ้าเรายังนึกไม่ออกก็ไปทำต่อบางคนมีทรัพย์สมบัติเยอะนะบางคนมีหนี้สินเยอะแล้วก็ไปทำต่อบางคนเนี่ยอยากจะทำให้งานศพดีมีประโยชน์มีสาระก็เอาไปคิดต่อจะมีข้าพอดีท่านหนึ่งนะท่านก็เป็นหัวใหม่แต่อายุมาก80กว่าบอกว่าถ้าท่านเสียชีวิตก็ พก็ตั้งที่บ้านแล้วก็ให้จัดอบรมเผชิญความตายสงบที่บ้านท่าน3วันแล้วก็เผาที่บ้านเป็นงานต้องให้งานศพเนี่ยมีประโยชน์ทำให้คนได้เจริญวรณสติแล้วก็ได้น้อมไปในทางธรรมะอย่างแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดถ้าเรานึกเราตัดสินใจยังไงเนี่ยอยากเก็บไว้คนเดียวนะต้องไปปรึกษาต้องไปบอกลูกไปบอกสามีไปบอกภรรยาบอกคนรักว่าเราตั้งใจแบบนี้เราคิดแบบนี้โดยเฉพาะข้อที่สี่ที่บอกว่าถ้าเราป่วยหนักอยากให้ทำอะไรบ้างไม่อยากให้ทำอะไรกับเราบ้างต้องคุยกับเขาก่อนนะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราระบุเนี่ยมันมีผลในทางกฎหมายหมายความว่ากฎหมายรับรองเช่นถ้าเราบอกว่าเมื่อเราป่วยหนักตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องหัวใจเนี่ยยื่นให้หมอก็ต้องทำตามนะเพราะมีกฎหมายรับรองพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12เนี่ยรับรองการแสดงเจตจำนงของผู้ป่วยไม่ต้องให้ทนายความไม่ต้องให้ใครมารับรองเพียงแค่หมอแน่ใจว่านี่เป็นเจตจำนงคนไข้เนี่ยหมอก็ต้องทำตามและทำตามเนี่ยจะไม่ผิดกฎหมายเช่นคนไข้ไม่ต้องการปั๊มหัวใจหมอถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดนะฟ้องไม่ได้ลูกหลานฟ้องไม่ได้แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้าว่าคุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกคนไข้ญาติแล้วก็หมอตกลงกันว่าจะไม่จอกคอไม่ใส่ท่อไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ปั๊มหัวใจก็คุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ผิดใจกันระหว่างหมอกับญาติอันนี้เป็นประโยชน์กับลูกหลานแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยถ้าเกิดไม่ระบุถึงเวลาป่วยถึงแม้บางทีเราพูดกันด้วยวาจานะบอกลูกว่าถ้าฉันเป็นอะไรไม่ต้องเจาะคอนะถ้าฉันโคม่าก็ไม่ต้องยื้อนะแต่ฉันไม่เขียนเอาไว้ถึงเวลาลูกตกใจก็ใส่ท่อเจาะคอใส่ท่อมีสารนิรยาถึงตอนนั้นเนี่ยพอผู้ป่วยเนี่ยมีอาการทุกข์ทรมานมากส่งสายตาวิงวอนพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าวิญญาณได้สายตาว่าปลดสายไปเถอะปลดท่อไปเถอะบางทีลูกเห็นนะลูกก็รู้นะแต่ไม่กล้าปลดเพราะว่าสายไปแล้วถ้าปลดเดี๋ยวกลัวเป็นปานาติบาเป็นปิตุฆาตมาตุฆาตมีลูกหลายคนเนี่ยตกอยู่ในภาวะเช่นนี้นะคือรู้ว่าพ่อเนี่ยแม่ทรมานมากจากการที่ไปยื้อเอาไว้มันปวดมันทรมานแต่ว่าไม่กล้าติดเครื่องไม่กล้าดึงสายเพราะกลัวว่าจะเป็นติดอยู่ข้างมาติดข้างไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตั้งแต่แรกก็จะไม่ใส่ตั้งแต่แรกต่อเมื่อก็เพราะว่าได้คุยกันไว้แล้วว่าไม่เอานะในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตกลงอย่างไรต้องไปคุยนะไปคุยกับลูกไปคุยกับหลานก็คือคนรักให้รู้เรื่องถึงเวลาไม่ได้ทำตามเจตนาลมของเราไอ้เรื่องนี้เปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจได้มันจะไปเชื่อมันต้องกลายตัวพูดถึงเรื่องยื้อกับไม่ยื้อเนี่ยนะมันมีรายงานการวิจัยของอเมริกานะมีคนไข้2กลุ่มคนไข้หนักทั้งคู่นะมะเร็งเป็นคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่กำลังจะตายกลุ่มหนึ่งเนี่ยสู้นะทำทุกอย่างเจาะคอใส่ท่อกระตุ้นหัวใจปั๊มหัวใจหรืออะไรทั้งหลายทำทุกอย่างจะผ่าตัดอะไรเนี่ยเอาหมดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย ยอมรับความตายแต่ว่าไม่สู้ไม่ยื้อไม่ต้องยื้อขอตายสงบหมอก็จะใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองประคับประคองคือว่าไม่ยึดไม่มุ่งยื้อชีวิตแต่ว่าช่วยให้สุขสบายที่สุดพูดง่ายคือรักษาตามอาการไม่ได้มุ่งรักษาให้หายแต่ไม่ได้มุ่งยื้อชีวิตแต่มุ่งให้สุขสบายมากที่สุดเช่นถ้าปวดก็ใช้ยาระงับปวดตามสมควรต้องการแค่ไหนบอกหมอได้ปวดแค่ไหนปวดนิดๆปวดหน่อยๆปวดแค่สองสามพอหรือว่าไม่ปวดเลยเนี่ยสั่งได้หรือว่าหายใจเหนื่อยหอบก็ช่วยให้หายใจดีขึ้นสองกลุ่มนี้นะแล้วก็พบว่าในสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งไม่ยื้อชีวิตแต่ว่าประคับประคองเขามีคุณภาพชีวิตดีกว่าเขามีความทุกข์น้อยกว่าแล้วก็หลายรายเนี่ยมีชีวิตยืนยาวกว่าด้วยมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ที่สู้นะฝรั่งเขาศึกษาละเอียดจนท่านบอกได้ว่าเนี่ยบางรายถ้าคนไข้บางประเภทเช่นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งปอดเนี่ยถ้าไม่ยื้อไม่สู้แต่ว่ารักษาประคับประคองเนี่ยสามารถจะยืนมีอายุยืนยาวกว่า 25%เมื่อเทียบกับกลุ่มแรกที่ยื้อที่สู้มันเป็นงานวิจัยที่สร้างความแปลกใจให้กับคนที่ศึกษาเรื่องนี้มากคนที่ไม่สู้นะคนที่ไม่ยื้อนะแต่กลับอยู่ได้ยืนยาวกว่าเพราะอะไรส่วนคือมันสบายใจคือพอยอมรับความตายได้นะรักษาตามอาการจิตใจสบายส่วนคนที่สู้เนี่ยนะมันยังไม่ยอมรับความตายไม่ได้แล้วก็ยิ่งรักษายิ่งเจ็บยิ่งปวดเนี่ยแล้วก็มีวิธีท่าจะดีขึ้นใจก็เสียสุขภาพก็แย่ตายเร็วแล้วพบอีกนะว่าเขาตามไปติดตามไปยังผู้ดูแลคนไข้คนที่ญาติของผู้ป่วยที่ไม่ยื้อขอตายแบบสงบกับญาติของคนที่ยื้อเอาทุกอย่างนะทำทุกอย่างบอกหมอทำทุกอย่างก็เพราะว่าญาติของกลุ่มแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าภายในเวลา6เดือนเนี่ยมากกว่าญาติของกลุ่มคนไข้กลุ่มที่สองโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมากเป็น3เท่าภายในเวลา6เดือนนะเป็นเพราะว่าญาติของกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะสู้เขามีความหวังเต็มที่ว่าจะต้องหายไม่เคยเตรียมใจเลยว่ายังไงต้องตายงั้นพอคนรักคนตายมันก็ซึมเศร้าหรือว่าซึมเศร้าเพราะเห็นว่าเขาตายแบบทรมานส่วนญาติกลุ่มที่สองเนี่ยนะเมื่อเห็นคนไข้หรือคนที่ตัวเองรักเนี่ยตายอย่างสงบไอ้ความเศร้าเสียใจความหดหู่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยและส่วนนี้ก็เกิดจากการที่ได้เตรียมใจไว้แล้วว่าคนรักของเราตายแน่ไอ้การที่ทำใจได้พอเขาตายจริงๆก็ไม่เศร้าเสียใจมากอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะรับรู้เอาไว้นะเพราะว่าสักวันหนึ่งพวกเราก็อาจจะต้องลงเอยที่โรงพยาบาลด้วยโรคร้ายเดี๋ยวนี้โรคร้ายก็มีหลายโรคนะมะเร็งโรคเกี่ยวกับสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเกี่ยวกับไตวายแล้วก็เบาหวาน5โรคเลยนะ 80% พวกเราเนี่ยคงต้องเจอ หรือต้องตายเพราะหนึ่งในห้าของโลกนี้นั่นเลยโลกที่ป่วยนานป่วยนานโรคหัวใจเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นเพราะหัวใจมันขึ้นมันแย่แล้วกลับขึ้นมาดีแย่แล้วกลับขึ้นมาดีนะแต่ว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยแล้วก็ตกลงมาเลยโรคมะเร็งเนี่ยจะเป็นแบบค่อยๆแล้วก็ตกลงมาเลยมันจะอยู่ในโรงพยาบาลนานโรคไตวายก็เข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องคิดเอาไว้นะว่าถ้าเราเจออย่างนี้เราสู้หรือว่าเราจะยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะไปคนที่เขาพร้อมที่จะไปเนี่ยเขาก็จะระบุไปเลยนะว่าถ้าฉันโคม่าตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องยื้อไม่ต้องผ่าไม่ต้องกระตุ้นหัวใจหรือปั๊มหัวใจคิดเอาไว้มันจะได้แล้วก็บอกลูกบอกหลานไว้มันจะได้ไม่เกิดปัญหาดีบางรายนี่หมดไปแล้วนะ30ล้านแล้วก็บอกว่าที่ดินที่เหลืออยู่ก็พร้อมจะขายเพื่อมาดูแลรักษาพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆจะเป็นพ่อสามีที่ดินหมดไปหลายแปลงนะเพราะเชื่อเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณแต่จริงการตอบแทนผู้มีพระคุณที่ดีกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่การดูแลทางกายแต่ว่าการดูแลจิตใจอันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจนะคุณหมอสุมาลีนิมานิตเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะคุณหมอสุมาลีนี่เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเสียชีวิตไปแล้วเป็นหมอศิริราชเป็นอาจารย์แพทย์ศิริทายเยอะแล้วก็เป็นคนที่บุกเบิกการแพทย์แบบประคับประคองคือการแพทย์ที่ช่วยเยียวยาช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้เขาสุขสบายมากที่สุดโดยที่ไม่พุ่งยื้อชีวิตเขาเอาไว้วันหนึ่งก็มีพยาบาลมาบอกว่ามีคนไข้รายนึงนะอายุก็70กว่าแล้วไตวายฉับพลันแล้วก็อวัยวะแย่หมดแล้วลูกเข้ามาบอกพยาบาลนะบอกว่าทำทุกอย่าง full option ถ้าแม่เป็นอะไรเนี่ยถ้าแม่หัวใจหยุดเต้นปั๊มเลยคนไข้คนนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของคุณหมอเพราะว่าไตวายอวัยวะแกมีหมอหลายคนนะหมอหัวใจหมอไตเนี่ยพยาบาลก็มาบอกเรื่องนี้ให้กับคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกขอคุยกับลูกหน่อยแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยกรณีของแม่เนี่ยนะล้างไตก็ไม่ได้ช่วยอะไรแถมจะเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยเพราะว่าคือทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะว่าโอ้ยว่าคนอื่นที่มันแย่งกันแล้วไอ้การล้างไตในสภาพแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยกับทำให้แย่เลยท่านก็อธิบายในแง่ของแพทย์แล้วก็พูดต่อไปว่าเนี่ยคุณจะช่วยเรื่องจิตสุดท้ายอยู่หน้าก็ตามเนี่ยตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการเนี่ยสิ่งที่ลูกสามารถช่วยแม่ได้คือช่วยให้แม่ใจสงบคุยกับแม่เรื่องที่แม่สบายใจเรื่องบุญกุศลที่ทำให้แม่เนี่ยนั้นมีความสุขใจถ้าช่วยให้แม่สงบและถ้าแม่ไปตอนนั้นก็จะไปดีนี่คือสิ่งที่ลูกเนี่ยสามารถจะช่วยแม่ได้คือหมอพยายามบอกว่าในเรื่องการแพทย์เลยนะทำอะไรไม่ได้มากนะถึงทำมากไปแบบนี้ก็จะแย่ลงแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของใจบอกลูกให้ค่อยๆลูกเนี่ยสามารถจะช่วยแม่ได้ในเรื่องของใจช่วยทำให้แม่ใจสงบพูดจบเนี่ยลูกตาเป็นประกาย ม่เคยได้ยินเรื่องนี้จากใครเลยว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการในเวลาเนี้ยไม่ใช่การยื้อแต่คือการช่วยทางจิตใจก็เลยขอตัวไปคุยกับแม่ก็คงจะตอนนั้นแม่กลัวมากนะแต่คงจะเห็นอาการของแม่ตอบสนองเวลาลูกพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องบุญกุศลที่แม่ทำพูดเรื่องที่แม่มีความสุขออกมาจากห้องก็บอกพยาบาลว่าเข้าใจแล้วที่คุณหมอพูดถ้าแม่เป็นอะไรไม่ต้องปั๊มแล้วคือลูกเนี่ยนะในเคสนี้เนี่ยก็คงเหมือนกับลูกของคนทั่วไปคือคิดว่าการแสดงความกตัญญูกับแม่คือว่าหรือแสดงความกตัญญูกับพ่อคือว่าทำเต็มที่แต่ทำเต็มที่นี่หมายถึงการทำเต็มที่ในทางกายฟูลออปชั่นมีอะไรที่ทำได้ทำเลยแต่โดยที่ไม่ได้คิดว่ามันทำแล้วการทำแล้วเนี่ยมันทำให้คนแค่ไม่แย่หรือเปล่าแต่ลูกเนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการหรือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ในยามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการดูแลทางกายแต่มันคือการช่วยเหลือทางจิตใจซึ่งลูกเนี่ยทำได้ให้ความกตัญญูของลูกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการที่จะพาไปโรงพยาบาลดีๆหรือว่าทำทุกอย่างที่หมอสามารถจะทำได้ทั้งที่อาจจะไม่ได้ช่วยคนไข้เลยการสร้างแสงของกตัญญูนี่ก็ต้องใช้เงินเยอะก็ได้บางคนไปเข้าใจว่าในแรงกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยต้องพร้อมขายที่ขายบ้านเอาเงินทุ่มสุดตัวถึงจะเรียกว่าเป็นการกตัญญูความรักนี่มันไม่ต้องใช้เงินมากแม่พ่อแม่ที่รักลูกเนี่ยไม่เป็นต้องเปิดลูกเองเลยแต่ให้ความรักกับลูกเนี่ยให้เวลากับลูกมันก็สามารถจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกของลูกได้ความรักที่มีกับผู้ป่วยบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการใช้เงินมากมายเป็น10-20 ล้านเพียงเพื่อจะยื้อชีวิตเขาให้มีลมหายใจไปได้นานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีแต่มันอยู่ที่การทำให้เขาเนี่ยสงบใจและไปอย่างสงบซึ่งเป็นเรื่องของใจล้วนๆเรื่องของกายก็มีส่วนอยู่บ้างช่วยระงับปวดอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ตระหนักเอาไว้ถ้าสิ่งที่เรามาพูดมาเมื่อเช้าเนี่ยมันสามารถจะทำกับคนไข้ได้ถ้าในยามที่เขารู้ตัวแล้วก็ในยามที่เขาไม่รู้ตัวเขาโคม่าหรือแม้แต่เขาหัวใจหยุดเต้นก็ยังรับรู้ได้นะมันมีเรื่องแปลกๆเยอะนะคนไข้โคม่าที่ได้ยินพยาบาลหมอพูดอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่แปลกเท่ากับคนไข้ที่เขาหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยซึ่งในทางการแพทย์ก็ถือว่าตายแต่เขาสามารถจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้มีคนไข้คนหนึ่งมีคนถูกยิงหัวใจหยุดเต้นกระทันหันแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลก็มีการช่วยกดปั๊มหัวใจเขาก็มีตอนนึงนะพยาบาลเนี่ยก็พยายามก็ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในปากแต่คนไข้เนี่ยมีฟันปลอมพยาบาลก็ถอดคำบอกก่อนแล้วค่อยใส่ท่อเข้าไปช่วยชีวิตขึ้นมาได้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งมีวันนึงนะคนไข้เห็นพยาบาลเดินผ่านมาก็ทักคุณใช่ไหมที่ถอดคำบอกก่อนนี่แกเห็นได้ยังไงตอนนั้นแกสลบเห็นพยาบาลถอดคำบอกแล้วรู้ด้วยจำได้ด้วยเป็นใครเห็นด้วยอะไรเมื่อตอนนั้นเนี่ยตาก็หลับแล้วก็สลบอยู่อีกรายหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็พยายามสู้เต็มที่ทั้งใช้แสงทั้งเคมี แล้ววันนึงปรากฏว่าหัวใจหยุดเต้นหมอปั้มขึ้นมาแกก็รู้แล้วว่าแกคงจะไม่รอดก็เลยบอกหมอว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งไม่ต้องปั้มทำใจได้แล้วแล้วคืนนึงหัวใจก็หยุดเต้นแต่หมอเจ้าของไข้ไม่อยู่หมอเวเนี่ยก็ปั้มขึ้นมาสำเร็จตอนเช้าเนี่ยพอแกรู้สึกตัวเนี่ยแกก็เรียกลูกเรียกหลานมาเรียกมาทำไมเรียกมาต่อว่ากูว่ากูจะไปสบายแล้วเชียวพวกมึงเรียกกูกลับมาอีกแต่ว่าตอนที่แกหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเห็นตัวเองจากมุมสูงนะเหมือนกับว่ามองจากเพดานลงมาเห็นเด็กที่จ้างมาดูแลเนี่ยวิ่งไปเรียกพยาบาลวิ่งไปเรียกหมอมาแล้วก็เห็นตัวเองมาถูกปั๊มแต่ตอนนั้นใจแกบอกสบายมากมันเย็นมันสบายมันไม่มีความสุขไม่มีความสุขทุกข์เลยแล้วแกพอแกรู้ว่าแกกลับมาใหม่เนี่ยเสียใจเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าไปตอนนั้นแกถูกสบายมากประเด็นก็คือว่าเขาเห็นได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยมันสลบอยู่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยคือมันจะตายแล้วเห็นและที่เห็นเนี่ยเห็นจริงด้วยเห็นด้วยอะไรไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจคนไปคิดว่าการเห็นคนเราเนี่ยเกิดจากสมองแต่มันก็ไม่แน่นะคนที่สมองตายเนี่ยคนที่สมองบวมเนี่ยแต่ทำไมเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาได้มีเด็กคนหนึ่งอายุ7 ขวบจมน้ำเด็กฝรั่งนะอยู่ในสระน้ำมา20 นาทีแต่ว่ามันหนาวมากนะเอาขึ้นมาเนี่ยหัวใจยังเต้นอยู่นะแต่ว่าพอไปเช็ดสมองเนี่ยปรากฏสมองบวมตาเนี่ยนะม่านตาเนี่ยขยายไม่สนองต่อแสงอย่างนี้ก็แปลว่าตายแล้วเลือดเป็นกรดสูงหมอก็บอกแม่ทำใจเพราะ3 วันต่อมาเด็กฟื้นนะแล้วก็ไม่ได้ฟื้นแบบธรรมดาไม่ได้ฟื้นแบบไม่รู้เรื่องนะฟื้นแล้วพูดคุยกับแม่ได้อันนี้ประหลาดแต่ที่ประหลาดนะคือว่าขณะที่คุยกับแม่อยู่เนี่ยหมอก็มาตรวจอาการพอหมอไปเนี่ยเด็กก็บอกแม่ว่าเด็กคนเนี้ยหมอคนเนี้ยเขาเห็นไอ้ตอนที่เขาสลบอยู่เนี่ยที่จริงเนี่ยสลบมันเรียกว่าตายก็ว่าได้เห็นหมออยู่2 คนมารักษาเขาคนนึงมีหนวดไม่มีหนวดอีกคนนึงไม่มีหนวดแล้วตรงแล้วเด็กคนนี้ก็เล่าถึงบรรยากาศในห้อง ER ได้ถูกด้วยคำถามก็เห็นด้วยอะไรไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยสมองเห็นด้วยใจหัวใจหยุดเต้นนี่รับรู้ได้นะแต่ที่เรารู้ว่าเขารับรู้ได้เพราะว่าเราสามารถจะช่วยเขาฟื้นกลับขึ้นมาและเขาก็จะเล่าได้แต่ก็มีหลายรายที่ฟื้นที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ไม่กลับมาเลยแต่ก็มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าเขายังจะรับรู้ได้คนไข้ที่เพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยนะตายใหม่ๆหมายว่าตายในทางการแพทย์เนี่ยอาตมาเชื่อว่าเขายังรับรู้ได้เผลอๆเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วด้วยคนไข้ที่หมดลมหัวใจหยุดเต้นเนี่ยบางทีเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองตายนะยังรับรู้อะไรได้ถ้าเอาเขาฟื้นขึ้นมาก็อาจจะบอกได้ว่าเขาเห็นเขาได้ยินอะไรบ้างแต่ถ้าสมมติว่าฟื้นเอาเขาฟื้นเอาเขากลับขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุผลให้เราเชื่อได้ว่าเขายังรับรู้ได้เมื่อประมาณสักตุลาเนี่ยช่วงที่ศักชัยกายเขาเล่าถึงเป็ดเนี่ยที่อาตมาเล่าเมื่อวานอาตมาไปเยี่ยมแม่ของเพื่อนคนหนึ่งที่โรงพยาบาลภูมิพลลงจากดอนเมืองก็ไปเยี่ยมทันที ไปถึงนั่นประมาณ9:30บอกว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตคุณยายเพิ่งเสียชีวิตไปประมาณชั่วโมงแต่ว่าพวกแต่ยังไม่ได้ถอดไอ้เครื่องคราวที่ต่อกับจอมอนิเตอร์ยังไม่ได้ถอดก็รอตมามาลูกก็ตั้งใจจะให้ตมาเนี่ยนำทางแม่ก่อนตายแต่ตมาไปไม่ทันแต่ตมาก็เชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยยังจิตของเขายังรับรู้ได้ไอ้ที่หมดลมเนี่ยเป็นแค่กายแต่ว่าใจยังไม่จิตยังไม่แตกดับอาตมาก็เลยไปพูดกับคนผู้กับยายนะเหมือนกับว่าเขายังปกติพูดเรื่องให้นึกถึงพระรัตนตรัยให้นึกถึงความดีที่ได้ทำที่พูดสองอย่างนึกถึงพระแล้วก็รับสิ่งประมาณ10 นาทีแล้วก็ทำสังแล้วก็รับมีการรับสังฆทานอาตมารับเสร็จก็ให้พรจะถาวริวหากรวดน้ำแล้วก็รีบไปเพราะว่ามีงานหนึ่งรออยู่ไม่ได้คุยกับลูกสาววันรุ่งขึ้นลูกสาวก็เขียนข้อความมาทางเฟซบุ๊กบอกว่าไอ้ตอนที่อาตมาคุยกับแม่นั่นเองจอมอนิเตอร์เนี่ยหัวใจสัญญาณหัวใจเนี่ยมันขยับนะมันขยับสัญญาณหัวใจเนี่ยมันขยื่นมันขยับตลอดเวลาที่อาตมาคุยกับแม่เนี่ยพอพูดจบสัญญาณมันก็หายไปอันนี้คงไม่ใช่ความบังเอิญนะมันแปลว่าอะไรมันจะแปลว่าแม่เขายังรับรู้ที่อาตมาพูดได้ถึงแม้ว่าหัวใจหยุดเต้นไปเป็นชั่วโมงนะที่เวลาเราไปดูแลคนไข้จนท่านเขาจากไปเนี่ยแม้เขาหมดลมเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเขาตายสนิทนะมันเป็นเพียงแต่กายที่ตายแต่ว่าจิตอาจจะยังไม่แตกแบบอย่างสิ้นเชิงยังสามารถจะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้นำทางเขาเป็นโอกาสที่เราช่วยเขาปล่อยวางเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดดีๆเพื่อที่จะนำใจเขาไปในทางที่เป็นกุศลอย่าไปคิดว่าที่นอนอยู่ข้างหน้านี่มันเป็นร่างที่ไร้ชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นจะพูดจะทำอะไรกับเขาก็ได้จะทะเลาะ กันโดยไม่สนใจเขานี่ไม่ได้นะว่าจะยังรับรู้เขายังได้ยินหรือเขายังเห็นอยู่บางทีเจ้าตัวจะไม่รู้ตัวเองตายด้วยซ้ำนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกขาวผมขาวจะไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านระหว่างที่เดินข้ามถนนโดนรถชนตายคาที่บอกว่าคนในวัดเนี่ยเห็นเธอเนี่ยมาที่วัดในช่วงจังหวะเดียวกับที่รถชนแล้วเจ้าตัวเขาไม่รู้เลยว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหน้าวัดถ้าสิ่งที่เขาเห็นนี่เป็นความจริงก็แปลว่าผู้ตายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาตายร่างเขาเนี่ยกองอยู่บนพื้นก็จริงแต่ว่าจิตที่มุ่งมั่นจะไปทำบุญก็ยังทำงานต่อไปคือเดินมาที่วัดฉะนั้นคนที่ตายเพราะอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราก็ต้องแนะนำเขานะบอกเขาว่าเขาตายไปแล้วนะให้เขาปล่อยวางทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกให้เขานึกถึงความดีแล้วก็ให้เขามุ่งที่ไปเกิดใหม่ในที่เป็นสุคติบอกเขาว่าให้เขาตายว่าเขาตายไปแล้วให้เขาปล่อยวางมีเรื่องที่แปลกอะไรอีกนะอันนี้เพื่อนอาตมาเล่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกถูกยิงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่โรงพยาบาลได้4-5 ชั่วโมงก็เสียชีวิต ก็มีการทำศพบอกว่าทำศพเผาศพเสร็จเนี่ยระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านเนี่ยมีแม่น้าสาวแล้วก็พ่อจู่ๆโทรศัพท์มือถือก็ดังโทรศัพท์ของแม่ก็ดังไม่โชว์แม่ก็รับสายบอกว่าเป็นเสียงของลูกที่ตายไปแล้วผมป่วยเหลือเกินผมทรมานเหลือเกินน่าช่วยผมด้วยแม่นี่อึ้งเลยนะพูดไม่ออกยื่นโทรศัพท์ให้น้องสาวซึ่งเป็นหน้าของคนตายพูดไม่ออกเหมือนกันเขาก็เลยยื่นมาให้พ่อพ่อในสติดีหน่อยพ่อก็บอกว่าเนี่ยสั่งลูกตายไปแล้วเนี่ยเพิ่งทำศพที่นี่เพิ่งเผาเพิ่งเนี่ยเพิ่งเสร็จงานศพเนี่ยแล้วพ่อก็บอกให้ลูกเนี่ยปล่อยวางให้ลูกเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทำก็คุยอยู่นานประมาณ5นาทีได้อันนี้ก็แปลกมากและอย่างที่เรามาบอกในเดือนนี้เนี่ยคนเราสมัยนี้มันผูกติดกับโทรศัพท์มากเลยตอนจะโคม่าใกล้ตายก็โทรศัพท์มาเนี่ยเป็ดที่โทรศัพท์มาถึงสักชัยหรือที่จะมาเล่าคนที่อาจารย์แพทย์ที่อยู่ดีก็หัวใจเส้นเลือดสมองแตกขณะที่กำลังกุ้มรุมช่วยเหลือกันอยู่เนี่ยก็โทรศัพท์ไปที่พนักงานเพราะว่าเขาจะพนักงานเขามีเบอร์โทรศัพท์ของลูกผมต้องการจะบอกลูกก่อนหรือว่าคนตายไปแล้วเนี่ยก็ยังพยายามที่จะยังยอมรับไม่ได้ว่าเดินตายก็พยายามที่จะสื่อสารทางโทรศัพท์แต่ประเด็นคือว่าเนี่ยคนที่เขาเพิ่งตายใหม่ๆเรายังสามารถที่จะบอกอะไรก็ได้ยังสามารถที่จะนำทางน้อมใจให้เขาเป็นกุศลได้ฉะนั้นภาษาหลายคนที่โคม่าคนที่เป็นผักเจ้าชายนิทราเขารับรู้ได้อาจจะไม่ครบ 100% นะแต่ว่าก็อาจจะ 70-80% มันมีตัวอย่างเยอะมากคนที่ฟื้นมาจากซื้อมาจากเป็นผักปีหนึ่งบ้าง10ปีบ้างเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่าว่าเขาได้ยินหรือเขาเห็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคนไข้ที่โคม่าคนไข้ที่เขาเป็นผักแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำทางเขาได้เรายังสามารถที่จะน้อมใจเขาได้สวดมนต์ให้เขาฟังอ่านหนังสือให้เขาฟังอ่านหนังสือทำไมเขาฟังก็ได้อย่าไปคิดว่าเราทำไมเขาไม่ได้แล้วก็พอสมควรกับเวลานะมีใครสงสัยบ้างไหมคำถามถ้าไม่มีก็เลิกกัน